Crăiasa zăpezilor, de Hans Christian Andersen. Traducere de Alexandru Filipide, Casian Mătăsaru și Natalia Negru. Dramatizare radiofonică de Cezarina Udrescu. Tot ce-i frumos și bun, dacă se oglindește în ea, aproape că dispare. În schimb, tot ce e urât, se vede în oglindă limpede și chiar mai urât decât fusese. Vai, ia uitați-vă, cele mai frumoase priveli în oglindă, parcă sunt spanac. Da, da, și cei mai buni oameni apar în oglindă urâcioși, cu fețe schimonosite. Da, da, dacă cineva are o aluniță pe obraz și se uită în oglindă, vede cum alunița crește și acoperă obrazul ca o pată neagră. Mai bine să plecăm! Hai să plecăm! Au plecat. Stăpâne, n-au mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-l fi schimonosit oglinda ta. Ce spui, stăpâne? Te-ai hotărât să te urci în cer cu oglinda? Lasă-mă jos, stăpâne, lasă-mă! Stăpâne, tremură rău oglinda, tremură și se strâmbă! Vine-te, stăpâne! Spart în mii și milioane de bucăți, însă poți să te bucuri. Cei cărora le-au intrat în ochi cioburi văd toate lucrurile schimonosite și nu mai gândesc acum decât sucit și întortocheat, pentru că, să știi, cioburile au păstrat toate puterile rele pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu cât un ciob chiar în inimă și inima lor s-a prefăcut deodată într-un sloi de gheață. Au! M-a lovit ceva în piept. Mi-a intrat ceva în ochi. Să văd! Unde? Nu se vede nimic. Chei, ce e? Ce e cu tine, Chei? Mi se pare că s-a dus. Mi se pare că s-a dus. De ce plângi? Vai, ce urâtă ești când plângi. N-am nimic, nu vezi? Uite, trandafirul acela e mâncat de viermi și celălalt de acolo e strâmb și boțit. Ah, urâți mai sunt și trandafirii ăștia. Ca și cutia în care stau. Chei, ce faci, Chei? Și cartea asta cu poze pentru copile, țâță! Cine-i minunată cu scârțâitul tău? M-am săturat! Să nu te mai aud! Da. Unde-o fi Chei? Unde s-o fi dus? Dumnezeu să ne ocrotească, fetița mea. I-au dat voie să se dea cu Sania în piață, unde se dau și ceilalți băieți. De atunci nu s-a mai întors. Da. Băieții i-am întrebat. Atâta știu să-mi spună. Ce a legat Săniuța de o sanie mare? Bă, și sania aceea s-a dus către bariera orașului. Până aici am mers bine. Hai, Kay, acum treci în sania mea. Dar mi se pare că ți-e frig. Kay, vino aici în blana mea de urs. Mi-e frig. Dar cine ești? O să te sărut pe frunte. N-o să mai simți frigul. Să nu uiți săniuța mea. E acolo jos în spate. Trimite una din găinile astea albe să-mi o aducă. Găinile astea sunt fulgi de zăpadă, Kay. Iată, ți-au adus-o. Am să te mai sărut odată și vei uita de Gherda, de bunica ta și de toți cei de acasă. Ești frumoasă. De acum nu te mai sărut, că dacă te mai sărut, mori. Știu cine ești. Ești creasa zăpezii de care mi-a povestit bunica. Acum nu mai împart de zăpadă ca asta iarnă când te-am văzut pe fereastră și mi-ai făcut semn. Nu mi-e frică de tine. Eu știu multe lucruri. Știu să fac socoteli în gând chiar cu fracții. Știu ce întindere are țara și știu și câți locuitori are. Tu ce știi? Toți cred că a murit, că s-a necat în râul de la marginea orașului. Noi nu credem că a murit. Cine? Cine vorbește la fereastră? Noi, razele de soare. Noi nu credem că a murit. În sfârșit! În sfârșit a sosit primăvara. Ce iarnă lungă și tristă. Ca un vis urât. Pietul Kay, ce s-a întâmplat cu el? Unde să fie? Cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. Noi nu credem că a murit. Am să-mi pun pantofii cei roșii pe care Kay încă nu i-a văzut și am să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva de tânsul. Uite, râule, îți dau pantofii mei cei roșii. Nu mai să mi-l dai înapoi pe Kay. Ajutor! Doamne, s-a desprins barca. Ajutor! E cineva prin preajmă? Poate că totuși nu mă va duce la Kay. Hei, ajutor, mă aude cineva? Hei, fetița! Răcuța de tine, cum ai nimerit tu în lunte și ai pornit-o singură pe apă, în lumea largă? Ajută-mă, mătușico! Îndată, îndată! Așa, ia, prinde-te bine cu cârja! Da. Prinde-o de barcă! Hai, ia! În fine, îți mulțumesc, mătușico! Fără dumneata și cârja dumitale, nu știu ce m-aș fi făcut. Ei, și acum... Spune-mi și mie cine ești și de unde vii. Să vezi, eu sunt Gherda. Asta primăvară, Ferestrele mansardelor erau mereu deschise, iar eu și Chei ședeam în grădinița noastră de pe streașină. Chei? Da, prietenul meu. Ieșisem ca de obicei să ne încălzim la soare. Chei! Chei, vino să vezi! Au înflorit trandafirii! Oh, ce parfum! Sunt cu adevărat minunat! Gheda, privește, acesta are 5 boboci. Da. Iar celălalt are 3. Gherda, am să-ți spun o poezie pe care tu nu o știi. Ascultă! Ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun. Ascultă un cântec nou! M-a învățat bunica! Primăvară. Apoi... Nu plânge, nu plânge. Ei, ce s-a mai întâmplat apoi? Odată, cum stăteam și priveam serbarea din piața orașului, știi când a poposit în orașul nostru un vrăjitor cu o oglindă fermecată, Chei a spus că l-a lovit ceva în piept și că i-a intrat ceva în ochi. După asta, când bunica spunea vreo poveste, el o tot întreba dacă e adevărată. Pe urmă își punea ochelarii bunicii și vorbea ca ea. O îngâna foarte bine și toți râdeau. Dar în scurtă vreme a ajuns să imite în vorbă și în mișcare pe toți vecinii. Imita mai cu seamă tot ce era urât și caragios la fiecare. Apoi a venit iarna. Chei a plecat să se dea cu Săniuța în piață și de atunci nu l-a mai văzut nimeni pe Chei. Dumneata nu l-ai văzut cumva? Nu, n-a trecut pe aici. Dar are să vină el. N-ai nicio grijă. Rămâi să-l aștepți la mine. Ce mult mi-am dorit o fetiță drăgălașă, așa ca tine. Ai să vezi ce bine o să ne împăcăm noi două. Hai, vino. Vino. Hai. Ce lumină ciudată și ce ferestre colorate, dar de ce sunt așa de sus? Uite, în timp ce tu o să mănânci din farfuria aceea mare de pe masă, da, câte cireșe vrei, eu o să te piepten cu pieptene de aur. De pe lume înflorite. Nici o carte cu poze nu e mai frumoasă. Liliacul? Oh, caroafa! Crizantema! Inghiucelul! Magnolia! Tuberoz! Tata, parcă... Totuși... Iată lăcrămioara! Zambira! Gladiola! Lipsește ceva. Oare ce lipsește? De ce sunt tristă, oare? E atâta frumusețe în jur, dar lipsește o floare. Oh, îmi curg lacrimi. Ce ciudat! Nu mai plânge, Gherda. Nu mai plânge. Cine mă strigă? Eu, trandafirul. Lacrimile tale au căzut tocmai unde am fost îngropat și m-au scos la lumină. Să știi că baba, deși nu e o vrăjitoare rea, face farmece. De teamă că o să-ți amintești de trandafirii tăi de acasă și de chei și ai să o părăsești, ne-a pălit cu cârja ei pe toți și ne-a surghinut în pământ. Adevărat! De ce m-am oprit eu oare aici? Eu voiam să-l caut pe chei. Voi știți unde-i? Ce credeți, a murit? Nu, n-a murit. Noi am fost în pământ și în pământ sunt toți morții. Dar chei nu-i printre ei. Vă mulțumesc. Pornesc chiar în căutarea lui. La revedere! La revedere! La revedere, Gherda, la revedere! Doamne, cum am mai întârziat. Uite că-i toamnă deja. Bună ziua! Bună ziua! Încotro ai pornit așa singură, fetițo? În căutarea lui Chei, prietenul meu. L-ai văzut cumva? Are un păr frumos, lung și strălucesc ochii ca stelele. S-ar putea. Cum? Crezi că da? Ei, încet. Cred că știu. Da, cred că el. Da, acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine te-a uitat. Stă la o prințesă? Da, în împărăția asta în care suntem acum stăpânește o prințesă frumoasă ca un înger și tare, tare deșteaptă. A citit toate cărțile care s-au scris pe lume, dar a avut înțelepciunea să uite tot ce a citit. De ună zi ședea pe un tron și asta pare să că nu-i lucru plăcut. Și șezând ea așa pe tron, a început să cânte un cântec. De ce nu m-aș mărita, la la la la la la la? Ia să încerc și eu așa, la la la la la la la. Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu prințesa. Și acela care știe să vorbească mai bine și în așa fel de parcă ar fi la el acasă, pe acela prințesa are să-l ia de bărbat. Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat. Nici în ziua întâia, nici în ziua a doua nu s-a ales nimic din treaba asta. Toți puteau să vorbească bine când erau pe drum, dar de îndată ce intrau pe poarta palatului și vedeau garda în zale de argint și pe scări slujitori muiați în fir și treceau prin sălile și galeriile palatului cu covoare scumpe și policandre de cristal, se zăpăceau. Și când ajungeau în fața tronului pe care ședea prințesa, nu mai puteau să spună nimic, nimic decât doar cuvântul cel din urmă pe care îl rostise prințesa. Și bineînțeles că ea n-avea poftă să mai audă odată ce spusese tot ea. A treia zi a venit un domnișor, dar nu călare, nici cu trăsura, ci pe jos. Era vesel și ochii străluceau ca și ai tăi acum. Și avea un păr lung și frumos, dar... Ce să zic, era cam prost îmbrăcat. Da, ce era? Doamne, bine că l-am găsit! Avea o raniță în spate. Nu, trebuie să fi fost Săniuța. Și-a luat Săniuța când a plecat. Da, se poate, nu m-am uitat bine. Dar atunci când a intrat în palat, nu s-a fâstăcit deloc. Nu? Sala cea mare strălucea de lumina policandrelor. Curtenii de tot felul umblau ușurel și țineau în mână ulcele de aur. Dar ghetele lui scârțâiau grozav, dar el nici nu se simchisea de asta și era, știi cum, ca la el acasă. Da, sigur că e chei. Avea ghete noi și scârțâiau când umbla cu el în odaia bunicii. L-am auzit eu. Da, într-adevăr, ghetele scârțâiau. Ei, domnișorul acela s-a dus drept la prințesă. Prințesa ședea pe un mărgăritar mare cât o roată de moară. Băiețelul era vesel, grațios și numai inimă și vorbea plin de duh. Și zicea că n-a venit să-i ceară mâna, ci numai așa, fiindcă auzise de deșteptăciunea prințesei și voia să stea de vorbă cu ea. Ei, dar după aceea și ea i-a plăcut lui și el ei. Și așa s-a însurat cu prințesa. Da, desigur că e chei. Cine mai știe atât de multe lucruri ca dânsul? Știe să facă și socoteli în gând cu fracții. Bunule Cracra, nu vrei să mă duci și pe mine la palatul acela? Da, știi, unei fetițe cu picioarele goale, așa ca tine, nu îi se dă voie în palat. Stai, nu plânge că tot ai să poți intra. Știu eu o scară pe din dos, pe unde poți ajunge în atac. Hai să mergem. Da, să mergem. Să mergem. Să fim culoarea minte, garda cu zale de argint și slujitori muiați în fir ne pot surprinde în orice clipă. Ce se aude? Vine cineva din spate. Mi-e frică, Cracra. Nu-ți fie teamă, astea sunt numai visuri. Acești domni și doamne călări vin și iau la vânătoare gândurile prințului și ale prințesei. Ai nimerit foarte bine acum pentru ca ai să poți să-i vezi mai bine. Trebuie că dorm adânc. De aici înainte, descurcă-te singură. Eu am plecat. Îți mulțumesc. La revedere, Cracra. La revedere, Gherda. Și nu uita... Tavanul seamănă cu un palmier cu frunze de sticlă, iar în mijlocul odăii atârnă o tulpină de aur cu două paturi, fiecare din ele semănând cu un crin. Un pat e alb, celălalt e roșu, și în acesta din urmă trebuie să-l cauți pe... Cine mi-alungă visele? Ce s-a întâmplat? Cine ești tu? Iertare, am crezut... Eu sunt Gherda și am plecat în lume să-l caut pe Chei. Asta e tot. Și bă, prințul seamănă de la spate cu prietenul meu. Sărmana de tine. Sărmana. Uite, Gherda, poți rămâne la palat și să trăiești în belșug. Da, te vom îmbrăca în mătase și catifea din cap până în picioare. Vă mulțumesc, însă eu doresc numai o trăsurică, un cal și o perche de pantofi, pentru că vreau să plec iar în lume și să-l caut pe Chei. Bine. Atunci iată, primește această trăsurică nouă cu totul și cu totul din aur. Pernele sunt pline cu biscuiți. Iar lădița e încărcată cu fructe și turtă dulce. Și primește și aceste ghete noi nouțe și acest manșon ca să-ți încălzească mâinile. Sunteți foarte buni. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Rămâneți cu bine. Cu bine. Cu bine. Mergi sănătoasă, fetiță. Mergi sănătoasă. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Doamne, ce buni au fost toți cu mine. Și florile, și păsările, și Cracra. Iar acum acest prinț și această prințesă fără semănare. Hai, vină pe aici, mă! Ne aude! Cine ne ascunde de bucă? Păca, ce se aude? Ce e alarmată? Vai de mine! Vai de mine! Când spui eu? Pe ea! E daur! E daur! Caleașca-i daur! Poate e o prințesă! Mândra soță și drăguță. hrănită numai cum este nucă. E chiar cu un miel gras. Trebuie să fie foarte gustoasă. Da. Ia vino în pace. Vino. Du-te. Au! Auzită ce ești! Las-o, capră bătrână, ce ești! Dar de ce mă muși de urete, obraznică? După ce te cari în spate? Fiindcă vreau să mă joc cu ea! Uite-o cum joacă cu fică. Vreau lângă fetița cea străină! Vreau să mă urc în caleașcă! La parte! Eu nu vreau să te omoare, dar fii atentă. Dacă mă supăr pe tine, ești prințesă? Nu, mă cheamă Gherda și am plecat în lume să caut pe prietenul meu, Kay. Frumos. Nu trebuie să te omoare chiar dacă am să mă supăr pe tine. La urma urmei, dacă mă supăr, te omor eu. Bruho! Am ajuns. Hai jos. Noaptea asta ai să dormi cu mine și cu porumbeii mei. Ai mei sunt toți. Uite, acolo sunt porumbei sălbatici. Sunt doi și trebuie să-i țin închiși, că altfel zboară. Iar aici, uite, aici e Bum Bum, renul meu care mi-e foarte drag. Și pe el trebuie să-l ținem bine, că altfel o ia la fugă. În fiecare seară, înainte de culcare, îl gâdie cu cuțitul. Să vezi ce frică e. Hai, spune ceva, Gherda. Tu dormi cu cuțitul în mână? Întotdeauna dorm cu cuțitul. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Și acum aia spune-mi, cum a fost cu Kay și de ce ai plecat tu în lumea largă? Să vezi, era iarnă. Kay a plecat să se dea cu săniuța și nu s-a mai întors. Eu l-am văzut pe Kay. Sania era trasă de o găină albă, iar el ședea în trăsura crăiesei zăpezii. Crăiasa a trecut pe deasupra pădurii când eram pui și ședeam în cuib. A suflat înspre noi. Toți ceilalți au murit. Numai noi doi am mai rămas. Ce tot gunguriți voi acolo, porumbeilor? Ia stai! Ce tot spui? Încotro se ducea creasa zăpezii? Mai știți ceva despre dânsa? Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l pe Ren. El trebuie să știe că doar acolo, în Laponia, sunt frații lui. Așa-i, Bum Bum? Da, acolo e zăpadă multă și e strașnic de frumos. Poți să alergi și să zburzi cât îți place. Acolo și-are creiasa zăpezii cortul ei de vară, dar palatul ei e departe, tocmai către polul nord, pe o insulă care îi zice Spitzbergen. O, sărmanul Kay. Și tu știi să ajungi acolo? Cine să știe dacă noi știi eu? Doar eu acolo m-am născut și am crescut și acolo am zburdat pe zăpadă până când m-ați prins voi și m-ați legat aici. Îmi place grozav să te desmierd pe gât cu cuțitul, că ești caragios când zvârși din picioare, dar acum trebuie să-ți dau drumul. Fii atent, toți ai noștri dorm, am să tai frânghia, așa, și ai să pleci în Laponia. Psst, liniște! Să te duci drept acolo și să o iei pe fetița asta în spate. Să o duci în palatul în care stă creasa zăpezii și unde e prietenul ei, Kay. Îți mulțumesc! Ce bună ești cu mine! Gherda, de frig, n-are să-ți fie prea frig, că ai pantofi îmblăniți. Dar manșonul ți-l iau eu, că-mi place. Ian! Dar uite, îți dau mânușile mamei. Îți măr că-ți ajung până la coate, dar-s bune. Hai, pune-le! Acum ai mâini chiar ca mama. Nu-mi place să plângi. Acum trebuie să fii veselă. Uite, îți dau două pâini și o bucată de șuncă să ai pe drum. Așa, hai, Bum Bum! Hai! Hai, pleacă! Pleacă repede și să ai grijă de fetiță! La revedere! La revedere! La revedere! ai aurora boreală. Ia uite, ia uite cum strălucește. De ce ne-am oprit? Pentru că am ajuns în țara laponilor. Numai că și pâinea și șunca s-au isprăvit. Și ce o să facem acum, Bumbum? Uite, aici este un iglu. Nu înțeleg. Un iglu, adică o locuință. În Laponia, casele sunt ca niște corturi de zăpadă. Iar aici, chiar în fața noastră, locuiește o laponă bătrână. Da? Ea stă lângă o lampă care arde cu untură de focă și pe care prăjește pește. Ce foame mi s-a făcut. Hai să intrăm. Laponii sunt oameni cum se cade și apoi bătrâna asta mă cunoaște. Ea ne va spune ce avem de făcut. Ei, ei, mătușă Laponă! Da, vă așteptam, Bumbum. Of, sărmanii de voi, ați înghețat. Dar să știți, mai aveți o mulțime de mers până acolo unde ați pornit-o. Trebuie să faceți vreo 100 de poște ca să ajungeți la Finnmarkă. Acolo stă grăiața zăpezii și aprinde în fiecare seară un foc bengal. Uite, până mâncați voi și vă încălziți, eu am să scriu o scrisorică pe un pește uscat că hârtie n-am. Și o să vă duceți cu ea la o finlandeză care locuiește acolo. Așa, ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile, cât timp o să vă dezmorțiți voi de fricul drumului. În vatra finlandezei, zi și noapte, tutuie focul. Cheila creează zăpezii și îi place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde pe lume. Dar toate acestea sunt din pricina care în ciop de sticlă în inimă și o țandără de sticlă în ochi dintr-o oglindă fermecată. Acestea i-au strâmbat ideile și simțurile. Dacă cineva îi scoate ciopul din inimă și țandăra din ochi, atunci se face din nou un om bun. Prea bună finlandeză, dar tu nu poți să-i dai Gherdei ceva ca să capete o putere mai mare. Nu pot să-i dau o putere mai mare decât aceea pe care o are acum. Nu vezi ce putere mare are? Nu vezi cum o slujesc oamenii și dobitoacele și cum a pornit ea de sculță în lume și toate îi merg bine? Puterea ei nu poate căpăta de la noi. Puterea este în inima ei, fiindcă e o copilă nevinovată și plină de bunătate. Dacă nu poate singură să ajungă la creasa zăpezii și să scoată cioburile de oglindă din chei, atunci noi nu putem să facem nimic. La două poște de aici începe grădina creasei zăpezii. Du-o până acolo pe fetiță, Bumbum. Las-o lângă un copăcel cu poame roșii, care crește acolo în zăpadă. Dar nu se zăpovi. Întoarce-te repede. Vai, mi-am uitat pantofii la finlandeză. Mi-am uitat pantofii. Gherda, iată copăcelul cu poame roșii. Rămâi cu bine, Gherda. La revedere! La revedere, Bumbum! Ce frichie! Dă-i! Oprește-te! Dă-i! Oprește-te! Ce cauți aici? Cum ai ajuns? Spune aici! Palatul Crăiesc. rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ia uite, fulgise spar ca sticla. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oh, slavă Domnului, am scăpat de ei. Și nici măcar nu mai e frig. Oare ce-o fi făcând chei? De bună seamă, nu se gândește că sunt acum chiar la poarta palatului. Iată, băiețel. Îți dăruiesc jocul cu cuburi de gheață al înțelepciunii. Dacă izbutești să formezi cuvântul veșnicia, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți. Și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra și o pereche de patine noi. Dar pentru asta trebuie să te gândești și să te tot gândești de să-ți troznească de atâta gândire capul. Ia să vedem. De, parcă nu prea seamănă, dar... Dar care e următoarea? Eu mă duc în țările calde. Vreau să mă uit în căldările cele negre ale munților Etna și Vezuviu, care scuipă flăcări. Am să-i înălbesc puțin și asta nu-i rău. Ba, chiar e bine pentru lămâi și struguri. Ce urmează? Vs. Sau nu, urmează N. N. Nu e bine. Totuși, S. Ș. Uf, nu mai pricep nimic și-mi troznește capul de atâta gândire. Chei, unde ești? Chei! Nu e bine. Chei, în sfârșit! Bine că te-am găsit! Da, ce-i cu tine? Chei, ce tot buigui? De ce nu mă privești? Ce faci cu cuburile astea de gheață? Ce cauți aici? Și cine ești? Dă-mi jocul! Vrei să mi-l furi? Ce caut o străină aici? Te dau pe mâna străjerilor! Străjeri! Chei, sunt eu! Dă mâna! Doamne! Ce rece ești! Ești țeapăn! Lasă-mă, străino! Pleacă! Te-ai bine, ține frig! Vino acasă, Chei! Ești loi! Ce e cu tine? Inima! Au! Mă arde! Cine ești? Sunt eu, Gherda. Nu mă mai recunoști? Și cu lapte s-a crescut. Gherda? Gherda! Dar unde ai fost atâta vreme? Și eu unde am fost? Vai, ce frig e aici. Și ce pustiu. Să mergem acasă. Să mergem. Bunica ne așteaptă. Bunico. Bine te-am găsit. Da. Bunico? Da. Ce carte citeai? Nu te întrerupe. Hai, citește mai departe. Citește cu voce tare. Noi vom sta cu minți. Așa. Iată. Dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor. Ați ascultat Crăiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen. Distribuția a fost următoarea. Gherda, Gabriela Curpan, studentă la Academia de Teatru și Film. Kay, Puiu Șerban, student Academia de Teatru și Film. Bunica, Tatiana Iecăl. Crăiasa zăpezilor și Lapona, Maria Varsami. Ucenicul vrăjitorului și prințesa, Anca Sigartău. Cioroiul Cracra și Renul, Șerban Celea. Baba și tâlhăroaica bătrână, Sibila Oarcea. Porumbelul și prințul, Mihai Bisericanu. Fetița de tâlhar și finlandeza, Liliana Gavrilescu. Trandafirul și crainicul, Ion Grigoraș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Muzica, George Marcu. Regia artistică, Cezarina Udrescu.